her, hvis du vil have lidt i... Ja, lidt mælk i. Lidt jo, mere. Tak, det er en virkelig sød... Ja, tak, det er en virkelig sød mælkekande. Tak, jeg har købt den på sådan et revløb af markedet, der krejler mig og min mor tit, og min moster. Det er mega fedt. Okay. Skal vi så småt begynde? Ja, lad os det. Hvis nu vi leger, at de amerikanske film taler sandt, og du skal se dit liv passere revy for dine øjne, når du skal dø, hvilken scene fra dit liv tror du så vil stå klarest for dig? Jeg tror, at der er et øjeblik, som jeg slet ikke kan få ud af hovedet. Og det er, når vi er på vogntur i gymnasiet. Og vi kører igennem den her tunnel. Og der er sådan lidt lys. Altså, der er lys i siderne. Og det er bare sådan, altså det er højdepunktet af ens liv på det tidspunkt. Altså, man har bare virkelig peaked. Jamen, vognen er rød, og den har trammer. Og der er bøgegrene ude foran. Og der er fadelsanlæg i midten. Og der er sådan en... Altså, Det er jo sommer, og det er lummert, men det er godt vejr, og man er også lidt våd, fordi man får øl ud over sig, og champagne, og der er bare, altså sådan, man tænker ikke over noget som helst. Man er bare virkelig i nuet. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har været så meget i nuet som den dag, som jo egentlig er sjovt, fordi at det er jo bare noget, som man føler, man har bygget op i 3 år, og det her det er sådan kulmineringen af det. Og jeg tror, at altså, det der øjeblik, jeg tror bare, det sidste, jeg ville se, det ville bare være mig, der kører igennem den der tunnel. På en eller anden måde. Altså, det var det eneste, jeg kunne tænke på. Og hvordan er stemningen på denne her vogn i denne her tunnel? Jamen, altså, stemningen er fuldstændig vild. Altså, vi var jo så fulde og så glade og så fulde af kærlighed til hinanden. Og selvom at man jo var klar til at komme videre, så skulle det bare sendes afsted, den her æra i ens liv. Det skulle sendes afsted med maner, så vi gav den jo bare alt. Og vi havde bare det fedeste musik, som alle bare følte. Kan du huske, hvad der spillede lige i den tunnel? Nej, det kan jeg simpelthen ikke, men det er sikkert et eller andet Gigi D'Agostino, eller et eller andet virkelig dårlig trampermusik fra 00'erne, eller sådan Cascada Every Time We Touch. Altså, de der helt gode... Helt god sang. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Men jeg tror også, at musikken var så sekundært. Altså, det var jo hele stemningen og hele viben og det sammenhold og følelsen af virkelig at have klaret det her. Sådan, mama, I made it. Men det var sådan en kollektiv, mama, we made it. Og det var virkelig en fantastisk følelse af bare sådan vinden i håret og på sådan en motortrafikvej på vej til Dragør. Jeg tror faktisk, vi var på vej til Dragør. Og det var det fedeste. Det var det, altså, og jeg kan huske det stadig. Ja, det vil jeg huske. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Mathilde, nu er du 23 år gammel. Det er efterhånden et par år siden, du fik din hue på der. Du bor på Nørrebro med en veninde, og så studerer du kommunikation og IT på Københavns Universitet. Du arbejder med specialpædagogisk støtte på Københavns Professionshøjskole, og så går du til yoga og hænger rigtig meget ud med dine venner og din kæreste i din fritid. Hvordan i alverden endte du dog her? Jamen altså, jeg har faktisk altid boet på Nørrebro, og jeg blev i den lejlighed, som jeg nu har overtaget fra min mor. Jeg har sådan en rigtig Nørrebro-pige. Ej, det er jeg måske ikke. Jeg har altid gået i folkeskole på Østerbro faktisk, og alle mine venner har stort set været fra det lag, så det var meget naturligt, at jeg skulle gå på Gefion, fordi det var alle, der skulle det som mit gymnasie. Så jeg føler, at gennem mit liv, der har det været sådan lidt... Det har bare været en naturlighed. Jeg tror, det eneste, hvor det har været lidt unaturligt, det var, at jeg var meget sent til at få en kæreste, for eksempel. Det er sådan en total ting i min familie. Hver gang vi var til familiefest, så ville jeg altid få at vide, jamen hey, Mathilde, hvornår tager du kæresten med? Og jeg var sådan, jeg har ikke nogen. Fuck off. Grandma. Men, og så helt, jeg havde et sabbatår, hvor jeg så fik tjent en masse penge, arbejdet med børn. Jeg var mega glad for det. Og så startede jeg på universitetet. Og det er jeg også mega glad for. Fik studiejob. Altså, jeg tror, mit liv er meget sådan... mit liv er meget... det er meget sådan normalt. Altså, jeg har ikke rigtig gjort noget stort. Jeg har gjort alt det, jeg skulle. Altså, jeg har været dygtig. Jeg har aldrig nogensinde været så rebelsk. Jeg vil ønske, jeg var lidt mere rebelsk. Altså, jeg er totalt straightforward. Folkeskole, gymnasie, universitet. Altså... Der er ikke rigtig noget, hvor at jeg har gjort noget storslået. Jeg har heller ikke haft sådan en kæmpe Asian-tur, som alle åbenbart har, eller været på højskole i udlandet, eller... Jeg har faktisk aldrig nogensinde været på højskole. Jeg har fordybet mig rigtig meget med mine venner, og mig selv, og mit liv, og min familie, og min uddannelse. Og så har alle de der lidt earthly... De der jordlige oplevelser, de har været lidt sekundært i mit liv. Så det er mig. Det er dig. Det er nemlig mig. Hvis du skulle beskrive en scene fra dit liv, som endte med at være definerende for kursen, hvordan ser det så lige ud? Uha. Ja... Altså, jeg kommer til at tænke på det her tidspunkt i mit liv, da jeg var barn. Altså, for min fars side af familien, der har de altid virkelig ros mig som barn for min intelligens. Det har ikke været sådan noget, ej, hvor er du fin i din lille prinsessekjole, eller hvor er du god til at spille fodbold, eller sådan. Det har virkelig været sådan, Mathilde, du siger nogle kloge ting nogle gange, du er virkelig dygtig. Og det er noget, der lidt har resoneret i min familie, i hvert fald især min fars side. Og de har, min far, han plejede altid at sige, Mathilde, du bliver Danmarks første kvindelige statsminister. Og så da vi så fik en kvindelig statsminister, så sagde han, ja, men så bliver du Danmarks første gode kvindelige statsminister. Meget, meget faderligt, og slet ikke misogynt. men der er det her øjeblik i mit liv. Det er juleaften, og vi åbner gaver fra mig og min fætter og mine kusiner. Vi åbner de her gaver. Vi er alle sammen cirka jævnaldrende. Jeg tror, jeg har været 6-7 år gammel. Jamen, vi sidder i hjemme hos min farmor og farfar, og vi ligger på gulvet i stuen. Og de har sådan dejligt sådan en arbejderlejlighed i Husum. Og der er sådan en old-timey stemning. Altså, der er billeder af deres børnebørn over hele væggen. Og lædersofaer, og et kunstigt juletræ. Og altså sådan totalt, min farmor har det her kæmpestore nisselandskab, som hun sætter op hvert år. Og der er sådan en rigtig god stemning. Altså, og der dufter jo, altså den der duft, der er af jul, og af steg, og kanel, og de der varme lugte. Det er virkelig en fantastisk dag. Og vi sidder jo der, og totalt spændte børn, der skal åbne deres gaver. Og min fætter, han får en Peter Plys-bog, og min ældre kusine, hun får en sådan en, jeg ved, et eller andet skønhedshalløj make-up-bog, et eller andet fis. Og min anden kusine, hun får sådan en Barbie-bog. Og jeg får et leksikon omkring... det gamle Egypten. Du ved, den var bare sat. Mathilde er 7 år gammel, og hun er simpelthen ikke interesseret i Peter Plys længere. Hun vil ikke lege med makeup. Hun vil ikke læse Barbie-bøger. Nej, Mathilde, hun vil gerne læse bøger om det gamle Egypten og historie og alt muligt. Fordi hun er jo ikke som de andre. Og det gjorde mig, altså i dag... er jeg jo mega glad for det. Altså set med i retrospektiv. Fordi jeg synes, det, altså de så ligesom noget i mig, som ikke at de ikke så det i de andre, men de så det på en måde, hvor de godt vidste, at okay, men det kan godt være, at hun ikke er ligesom os. Og de har bare støttet det. Og det, jeg kommer fra, altså min fars familie, det er sådan en arbejderfamilie, og de har ikke rigtig gået på universitetet, eller de har faktisk ikke gået på gymnasiet. Jeg var den første, der gik på gymnasiet i den gren af familien, så det har bare været så fantastisk, at de har set det så tidligt i mig, at jeg måske ikke, at jeg skulle gå den akademiske vej. Og det betyder enormt meget for mig i dag, at jeg har haft min fars familie, som altid har støttet mig og har ville det. Der var barn, men jeg var bare fucking sur over, at jeg ikke fik den der Peter Plys-bog. Den ville jeg da mega gerne have haft. Ja, hvad tænker du, da du åbner? Jeg tænker, gud, en kedelig gave. Jeg tror, man ville kunne læse på mit ansigt så hurtigt, at jeg ville være skuffet. Ja men det tror jeg også. Nu kan jeg ikke helt jeg kan bare huske, at jeg var mega sur over det. Altså, jeg kom hjem til min mor, og jeg synes jo, den var røvsyg, den bog. Den var røvsyg og kedelig, og altså, hvad fanden er en farrag, og altså, Gud hjælp mig. Altså, fucking Tutankhamon kan ramme mig. Men så endte jeg faktisk med virkelig at elske den. Jeg holdt virkelig meget af den. Den var ret stor. Altså, den var til børn. Men det var sådan, altså, sådan var jeg ligesom i børnehøjde. En kæmpe stor bog. Og så kunne man sådan, man kunne bare lægge sig ovenpå den og se alle de der flotte billeder. Og jeg lærte enormt meget af det. Og jeg kunne sidde og læse alene omkring det gamle Egypten. Og det synes jeg var enormt spændende. Så selvom, altså måske en a blessing in disguise, fordi hun havde jo ret, og der var noget om det, altså selvom jeg ville sikkert også have været glad for en Peter Plys-bog. Har du den stadig? Nej, det har jeg ikke. Jeg tror, den ligger ned i kælderen, og så vi lagde den ned i kælderen, fordi det var sådan en sjov historie. Men der har været vandskade. Der var det der skybrud i, hvad var det, 2012 eller sådan noget. Alt mit børnehalløj. Fra førhen, vi blev nødt til at smide det ud, fordi at det var så klamt dernede, og der lugtede rotter, og ja. Så det kunne vi slet ikke. Ja, så desværre, jeg har den ikke mere, men den var stor orange, kan jeg huske. Og den lever videre i dit minde, som sådan nu et øjeblik, du gengiver som et, der har endt med at være definerende i virkeligheden for din historie. Ja, og det synes jeg jo, fordi at jeg tror ikke, at jeg uden min families støtte på den her måde, som det her øjeblik jo også var. Det var et a moment of support. Og sådan, Mathilde, du skal bare fucking videre, og du skal have en universitetsgrad, og du skal have en fed stilling, og du skal bruge din hjerne til noget. Og det var jeg så glad for, det var så rart at blive anerkendt og blive set, fordi jeg følte mig jo virkelig set af min faster. Altså, det kan jeg jo mærke nu, det følte jeg jo slet ikke. Der. Men i virkeligheden så hun mig jo virkelig, og jeg var jo enormt interesseret i bogen. Efterfølgende, jeg skulle bare lige slikke mine sår af, at det ikke var Peter Plys. Ja. Hvis du kun kunne blive husket for et enkelt øjeblik i hele dit liv, og du selv måtte vælge, hvilket skulle det så være? Uha. Altså, jeg har faktisk... jeg måtte faktisk spørge min mor til råds. Okay. Fordi jeg kunne simpelthen ikke... Altså, det måske også lidt fjollet, men jeg ved det ikke. Altså, igen, jeg har ikke rigtig gjort sådan noget vildt eller stort eller noget. Og min mor, hun kunne selvfølgelig bare svare på det fuldt sådan der. Altså, i et svøbtag. Mathilde, jeg ved, hvad noget, som i hvert fald... Altså, som jeg synes, der er så fantastisk. Og det var, at... Jeg tror, jeg mødte min første bedste ven, sådan en drengeven, da jeg var 13. Og han boede i Vejle, så når vi skulle være sammen, så kom han tit til København til at starte med, og så lærte vi hinanden nok at kende til, at jeg, eller vores forældre ligesom gav os lov til, at jeg kunne komme på weekendtur til Vejle. Og jeg havde lidt på fornemmelsen, at han... var homoseksuel. Men han havde ikke sagt det til nogen, og jeg havde aldrig nogensinde faktisk spurgt ham. Jeg havde aldrig nogensinde ville spørge mig om det, fordi jeg synes, på en eller anden måde, så er det jo stadig privat. Jeg synes, at der var ligesom altid noget, han holdt igen. Og vi ender med at drikke os pisse stive i hans fars kælder. Og vi snakker bare om, gud ved hvad, og vi var virkelig sådan, altså den der spædetid af et venskab, hvor det sådan er lidt ligesom den spædetid af et forhold, ja. Hvor man bare er totalt opslugt af hinanden, og du er bare det mest fantastiske menneske, jeg nogensinde mødt. Jeg elsker dig, og jeg prøver, at vi skal være venner for evigt. Altså, det er totalt det samme, som når man lige er blevet forelsket i en person. Og prøv at sætte scenen ned i den her kælder. Ja, vi sidder på den her lædersofa, husker jeg det. Og det er sådan lidt bagerst i rummet, og jeg tror også, det var hans fars kontor. Men der var også et tv, og så et bord, og så hvide vægge, og det er sådan, huset er lidt i sådan, det under, de boede på en bakke, en meget stejl bakke. Så sådan, det er lidt i kælderniveau, og så sådan lidt skråt af en art, men sådan, det flugter ikke helt med haven, husker jeg. Men man kunne godt gå ud og ryge, sådan lige, når forældrene ikke lige lagde mærke til det. Og så, hvis de opdagede os, så var det altid mig, der fik skylden. Jamen, det var min silde. Ja, okay. Fint nok. Jeg kan godt tage den. Men I sidder og drikker jeg mega stive. Ja, i sådan en slavevodka, som jeg har taget med fra Nørrebro. Fra en af de der kiosker, fordi det var bare lidt svært at finde alkohol i Vejle. Og så jeg har taget to vodkaflasker med. Og jeg er totalt dedikeret på at lære ham bedre at kende. Og så kommer den. Vi er ude at gå en tur. Og det er totalt mørkt udenfor. Og så kigger han på mig og siger, Mathilde, jeg er biseksuel. Og jeg er sådan, altså, er du det? Og så var jeg sådan, nej. Nej, jeg er homoseksuel. Og han skammede sig bare vildt meget over det. Og vi bevæger os hen på den her gynge. Og så gynger jeg ham lidt, og så gynger vi hinanden sammen. Og så får jeg ham bare, altså jeg siger, prøv at, der er ikke noget galt i det, du skal bare fucking råbe det til hele verden, du skal råbe det ud til hele verden, at det her det er dig, og du skal ikke skamme dig over at være den du er. Og så råber han bare, jeg er bøsse! Og så var sådan, råb det en gang til, jeg er bøsse! Midt om natten, midt mørkt på en eller anden legeplads, eller ja, hvad? Ja, i Vejle, mens stjernerne er over himlen, og altså, det var sådan et øjeblik, hvor, og det var første gang, han jo havde sagt det højt til et andet menneske. Og det der med, at altså, det var enormt vigtigt for mig, men jeg tror, at det, som jeg synes, der især mangler rigtig meget af i vores nutid og vores samfund, det er den der gensidige respekt, og respekt for det anderledes, eller mest af alt respekt for det, som du ikke selv er. Og mangfoldighed. Der mangler fandme noget mangfoldighed. Folk skal være så ens. Og så basic. Og der er bare ikke plads til noget andet. Og det følte man jo mega meget dengang. Altså ville jeg også sikkert føle mig, hvis nu jeg var queer, og boede i en lille by i Jylland, så ville jeg da også føle mig anderledes på en ret ufed måde. Og så kommer der sådan en københavner og bare siger, own it, own your fucking shit. Du skal bare være dig selv, og du skal fucking skrige det af din fulde lungers kraft. Du skal bare own, hvem du er. Og det tror jeg godt. Det tror jeg, den scene vil jeg gerne have blevet spillet. Det synes jeg er. Og det ville din mor også? Ja, det var den mor gerne ville have, fordi jeg tror, hun blev enormt stolt af det. At hun havde opdraget et menneske, som var respektfuld og som accepterede alt. Og det gjorde selvfølgelig også mig rigtig glad, at hun ville sige det. Og det gør mig enormt glad, at han efterfølgende faktisk åbnede op over for flere mennesker, og nu lever han jo out and proud. Og det er jeg så fucking stolt af, og man altså al kærlighed til ham. Du nævner jo selv, jeg hører dig i hvert fald sige, at du i hvert fald i din egen selvopfattelse ikke har været ude og nå at opnå det store. Og i et mindeord er det jo ellers meget klassisk at fokusere på de her helt store ting. Professionel karriere, milepæle, indflydelse. Det vil jeg alligevel også gerne have er repræsenteret i det mindeord, jeg skal skrive om dig. Men det behøver jo ikke være noget professionelt. Men kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo. Der må jeg desværre skuffe dig måske og tage det lidt ned i hverdagsniveau. Men jeg tror, at det, jeg er allermest stolt af, jeg har gjort, det er min evne til at gå frygten i møde. Jeg var som barn var jeg bange for alt. Altså jeg var seriøst, jeg var bange for mørke, og jeg var bange for at sove alene, og jeg var bange for film og gyserfilm og at gå i at gå i skole alene. Jeg var bange for at ville forlysten sig i Tivoli, men vigtigst af alt, så var jeg rædselsslagen for at få huller i ørerne. Jeg havde nåle og havde vaccinationer, men de der huller i ørerne, det var simpelthen en kamp. Og jeg tror, at mine forældre har haft mig inde hos sådan en guldsmed 30 gange, eller sådan noget, igennem min barndom. Og hver gang, så gik jeg ind og ud med mine ører intakte. Og det var så ydmygende. Og min mor var mega sød, og sådan, ej skat, det er okay, det skal nok gå. Men min far var mega, sådan, du kan godt, min pige, du skal bare tage dig sammen. Og det var enormt svært at være bange for alting. Mit kælenavn, min mosters kælenavn til mig, det er Kylling. Og det er det faktisk stadig. Vær så lille kylling. Fordi jeg bare var bange for alt. Og det var irriterende, fordi det var noget, som alle piger bare havde. Alle piger har huller i ørerne. Så det var så sært ikke at have det. Og ikke have det, fordi jeg simpelthen bare ikke tør. Jeg turer ikke. Men ved en skønne dag, da jeg var 16 år gammel. Ja, så det var mega sent for mig at have lyst til det. Men jeg er hjemme hos min veninde. Og hun kigger bare på mig og smiler. Og jeg smiler til hende, og vi ved, det er en sommerdag, og vi skal ud. Og jeg kigger på hende, og jeg bare sådan, ved du hvad? I dag er dagen, jeg skal have huller i ørerne. Og sådan, fedt! Vi cykler ned med det samme. Og så cykler vi ned til sådan en lille guldsmed, sådan en smykkeforretning, der ligger på lige ved Kultorvet. Ikke Wildcat. not there, don't go there. Altså det her, hvad kan man sige, meget turistet sted midt på strøget, som både laver tatoveringer og piercinger og sælger minionhatte og altså unicorn, hårbånd og sådan alt tror, det, man walk-ins, tænker. Walk-in tatoveringer. Ja, du ved. Men det var i hvert fald ikke Wildcat. Nej, det var det ikke. Det var sådan en lille guldsmed, og vi filmer det, og jeg får det lavet, og jeg gør det bare. Altså, no fear. Og jeg var mega glad for det. Og det er virkelig noget, som jeg har efterlevet i rigtig mange tidspunkter af mit liv, hvor at jeg føler mig enormt bange for rigtig mange ting, men fordi at jeg netop har overkommet de her spæde frygter, jeg havde, og jeg var meget, meget, meget ængstelig som barn. Nu elsker jeg gyserfilm, og jeg elsker forlystelser, det kan simpelthen ikke blive vildt nok. Danmark kan simpelthen ikke måle sig med hvor meget adrenalin jeg har brug for, og hvor vildt det kan være. Der er rigtig meget, man kan rykke ved sig selv, hvis nu man bare går frygten i møde. Og det der lille øjeblik, hvor jeg bare turer at gøre noget, som havde nævet mig i 10 år, og som jeg følte havde hæmmet mig enormt meget, det satte bare sådan en effekt, sådan en dominoeffekt i gang, hvor jeg bare var sådan, fuck det, nu gør jeg det bare. Nu er jeg stærk, og nu er jeg sej, og nu er jeg ikke bange for noget, nu er jeg frygtløs. Det er derfor, jeg synes, det var bare det, jeg kom til at tænke på, og det igen, det er de der små dele af ens liv, som måske ikke lyder af det store, men som er så vigtige og definerende for en, og definerende for hvem jeg er i dag. Hvis jeg ikke havde været bange, så havde jeg ikke været frygtløs i dag. Har du stadig den video egentlig? Det tror jeg et eller andet sted på min telefon. Skal jeg finde den? Ja, gider du? Jeg kan prøve at se, hvor den er. Den vil jo være... Der er den. Det gik godt nok hurtigt. Okay. Wow, det går stærkt. Lad os se her. Jeg har huller i ørerne, står der. Er det dig? Det er mig, ja. 1, 2, 3. Sådan der. Yes. Sådan huller jeg også. Tak for også. Den er meget kort, ja. Og man ser ligesom, det er lige en Snapchat-video, ikke? Fordi der er den her sådan gennemsigtig sorte rulle henover, hvor der ligesom står skrift i, jeg har huller i ørerne, står der. Og så, ja, den her pistol, jeg også selv husker at være bange for, ligner næsten en limpistol, ikke? Men den skød bare øreringen ind i dit øre. Og du sidder egentlig meget cool and collected. 1, 2, 3. Sådan der. Yes. Sådan huller jeg. Fuck, hvor awesome. Og så rejser du dig bare op og kigger ind i kameraet. Meget stoisk. Fuck, hvor awesome. Ja. Ja, men det kan jeg også godt lide. Og det var sådan der, at jeg gjorde det efter, altså det var nummer 31 gang, at... Og det var den 29. juli 2015, 15:54. Ja. Det øjeblik er du stolt af. Det øjeblik er jeg mega stolt af. Det var simpelthen så skelsættende for mig, og jeg er mega glad for mine piercinger i ørerne. Fedt. Skal vi gå lidt videre? Ja, lad os gøre det. Skide godt. Fortæl så om et øjeblik, hvor du har gjort et indtryk på nogen eller noget. Jeg tror, det jeg kom frem til med mig selv, var der, hvor det, jeg har hørt allermest for, det var min veninde, eller min bedste veninde. Hun gik igennem et breakup på et tidspunkt, og så boede hun hjemme hos mig, hvor jeg bare vartede hende op og græd sammen med hende, og røg smøger, og drak hende fuld og lavede mad til hende, og redte hendes seng. Og altså, hun var bare hjemme hos mig, og nussede om hende, snakkede med hendes mor, og... prøvede at tvinge telefonen ud af hendes hænder, for at hun ikke skulle skrive til ham hele tiden. Det der med at være der for et menneske i så mange dage, 24 timer i døgnet. Altså at leve ånden for, at det her menneske skal have det godt. Det håber jeg i hvert fald, altså det gjorde i hvert fald, det var jo enormt hårdt, altså det var virkelig hårdt at skulle være der for en person på den måde, og så intenst og sådan hele tiden. Men det er noget, vi har snakket rigtig meget om bagefter, at hun var enormt taknemmelig for det, og at det var så skelsættende for vores venskab, og så toneangivende, fordi vi har jo altid følt, at vi var tætte, men det her, det beviste jo, hvor tætte vi rent faktisk er. At man kan tage sådan en moderrolle for sin veninde, når hun er nede at ligge. Men det var, altså, det gør jo så ondt, når en person, man elsker, er så ked af det, og er så ulykkelig, og så fortvivlet, som man er i sådan et breakup. Og en god ting er, at de fandt sammen igen efterfølgende. Og så var vi op at træne på et tidspunkt, og så sagde hun, at Mathilde, vil du gøre det for mig igen, eller har jeg brugt min kvote op for, hvor meget du rent faktisk kan være der for mig i et breakup? Sådan har jeg ret til at fortrøste dig på samme måde igen, fordi at du var der så meget, altså du var der jo bare altså hele tiden, og du passede på mig og lavede mad til mig. Og så sagde jeg, altså nej, altså selvfølgelig er der ikke en kvote, der er ikke noget som helst, altså jeg kommer til at hjælpe dig, når du har brug for det, hver gang. Og det kom faktisk også lidt bag på mig, at hun sådan følte, at hun havde taget så meget af min tid, men jeg tror ikke, at tid er sådan, eller selskab er jo ikke sådan noget, man har på låns, eller du giver lidt, og så giver jeg lidt, og det skal jo heller ikke gå op i kroner og øre. Man skal bare være der for hinanden, og så længe hun har brug for det, så vil jeg altid være der for hende. Men jeg tror bare, det gjorde så stort et indtryk på hende i hvert fald. Det lød sådan, at hun var sådan, det kan jeg ikke kræve af dig igen. Altså, at du var der på den måde. Men sådan skal man fucking være der for sine venner og sine nærmeste. Det er virkelig vigtigt. Hvad så et øjeblik i dit liv, hvor nogen eller noget har gjort indtryk eller haft en indflydelse på dig? Ja. Det havde jeg faktisk en lille smule svært ved at tænke på, fordi at der er så meget. Og jeg har det her klare, det er måske også lidt en hverdagssituation igen, men det er sådan første gang, at jeg læser den her historiebog. Den hedder Ind i historien, sådan 4. og 5. klasse. Dem husker jeg godt. Ja, fagbog fra Alinea, og de er så grafiske og så banale, og sådan de er helt vildt ekstreme i deres fortælling af fortiden og forhistorien og mennesker. Og det var bare første gang, at jeg så, hvor grælt noget kan være. Kan du huske første gang, du får stukket sådan en bog i hånden? Ja, jeg kan huske det, og jeg har gået i... Jamen altså, jeg har jo netop ikke gået i... Er det 4. og 5. klasse, man har de der bøger? Og jeg har nemlig ikke skulle have den endnu. Jeg tror først, vi fik den i 5. klasse, så jeg har måske gået i 4. eller sådan noget. Og jeg er på skolebiblioteket og leder efter en bog, og så ser jeg den der, og den ser bare lidt spændende ud. Og så kigger jeg i den, og så er der bare, altså, det nøgne kroppe, og sådan forhudlede mennesker, og blod, og drab, og altså, den er så grafisk, den er meget grafisk. Tænk, den var nok ikke gået i dag til børn. Det tror jeg altså ikke. Nej. Men det var bare første gang, at man sådan ikke bliver stukket sådan et glansbillede i hovedet af fortiden og historie og menneskeheden. Det var første gang, jeg rent faktisk finder ud af, hvor hårdt det egentlig har været at være menneske, og hvor privilegeret jeg er som individ og som beboer her på moder jord, at jeg er så fucking privilegeret. Jeg har ikke skulle altså få trukket en tand ud uden bedøvelse, og jeg har ikke skulle miste hele min familie og alle jeg kender til den sorte død. Jeg har ikke oplevet noget som helst. Og så var den også bare mega spændende. Og jeg tror også, det var den bog, der kickstartede. Jeg har en kæmpe forkærlighed for historie, og jeg har en kæmpe forkærlighed for det fik jeg jo så senere, men for sådan lidt uhyggelige ting. På det tidspunkt begyndte jeg sådan at interessere mig for sådan Tim Burton-film, som jo ikke er uhyggelige i sig selv. De har bare lidt et gotisk udtryk. Og jeg tror, at jeg begyndte at gå hen i en anden retning, fordi at jeg blev mødt med det her nuancerede blik. Og det var første gang, jeg tror i mit liv, at jeg nogensinde har oplevet en nuance. Fordi førhen så har man jo bare været barn, og jeg var jo stadig barn. Men jeg tror, det var første gang, at der var noget, der sådan disruptede min verdensforståelse. Og min forståelse af at være menneske, og det var bare ret vildt. Altså, den er super klam. Den er meget klam. Jamen virkelig, altså jeg havde øjnene helt spildet ud og munden åben, og hvad er det her? Altså ligesom første gang, at man, første gang man hører om sex som barn. Altså det er lidt spændende, det er lidt uartigt. Altså man har den der følelse af, at shit mand, hvad? Jeg er blevet løjet op i ansigtet hele mit liv. Jeg har fået at vide det der bundesyn på, eller det der friluftsliv, og dengang, der har man jo bare spist brændenælder, og sådan rigtig hippie-agtigt. Man har haft sådan en romantisk forståelse af jernalderen og vikingetiden. Okay, måske ikke vikingetiden, men det har bare været et fucking glansbillede. Og den her, den viste bare alle de grimme sider, alle de grimme, som de ikke fortæller. Og det var mega fedt. Og det er en af grundene til, at jeg elsker nuancer. Jeg elsker nuancer. Og jeg tror, det var her, at det begyndte. Det var meget fedt. Fortæl mig om et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke. Ja. Og det var svært, når man skal vælge et. Første gang, jeg tror, jeg var i Aarhus. Det var på nogle lidt grumme årsager. Jeg boede på kvindehjem med min mor i Aarhus i 3 uger, fordi hun havde en voldelig kæreste, og vi blev simpelthen bare sendt derover. Og det var første gang, jeg kom til Aarhus. Hvor gammel var du? Jeg har været 15, tror jeg. 15 år gammel. Og det var simpelthen, det var så nederen. Jeg havde bare Aarhus. Så det var det værste i hele mit liv. Og hvilket er underligt, fordi det er jo sådan Danmarks anden største by, og det er også et kæmpe kulturelt epicenter i Danmark, og så vigtigt et sted. Men jeg havde bare sådan en øveoplevelse af Aarhus. Det endte så med, at vi, min mor og jeg, vi tog sådan en for 2 år siden, eller det vil jo så være 2,5 år siden nu, så har vi taget en forlænget weekend til Aarhus, for sådan lidt at reclaim det. Og det gør vi sådan, det er en fast tradition nu, at nu tager vi til Aarhus, og så bor vi på sådan nogle fede Airbnbs, og vi skal gøre alt det der i Aarhus, som vi ikke fik gjort, fordi at vi bare sad til, altså vi var på det der center og fik hjælp, og altså krisehjælp, og politiet klarede alt muligt. Så det var sådan en måde at komme over noget enormt traumatisk og enormt forstyrrende for ens selvbillede og ens virkelighed og ens tro på kærlighed og mænd generelt og alt sådan noget. Men vi tager til Aarhus, og vi hygger os bare mega meget. Og vi sidder på en af de der gadecaféer, det var om sommeren, og der er bare super lækkert, og helt blå himmel. Og ned til åen. Præcis, og der er skyfrit, og det er så lækkert, og solen bager bare på en. Og de der, så er det alle de der irriterende måger, som de bare ikke kan fucking slippe af med. Men det er bare så hyggeligt, og det er så fantastisk, og vi drikker en drink, ryger en smøg sammen, og holder hinanden i hånden, og bare sådan, jeg er så lykkelig for, at vi kan det her, og vi er stærke nok til at kunne klare alt. Og vi gør det sammen. Og vi har det altid skide sjovt, når vi er i Aarhus, og vi spiser mega god mad. Og på Moesgaard, ned og se, hvad er det, gravballemanden? Den helt gode gravballe. Eller er det Tørlundmanden? Jeg kan ikke huske det. Der er i hvert fald et moselig. Han er rigtig fin. Der er et moseli, og ham skal vi altid sige hej til. Så du har haft lykkelige momenter i Aarhus alligevel. Ja, og det er jo det. Jeg elsker Aarhus, og jeg elsker at være der. Og jeg synes, det er mega fedt. Det er bare smilets by. Og jeg tror, det er vigtigt nogle gange at forstå, at det er også der, jeg har været allermest nedbrudt. Altså, jeg har også været mest ulykkelig i Aarhus, men det fandme også der, hvor jeg har været mest lykkelig. Ja. Hvad er et øjeblik i dit liv, hvor du har følt sorg? Ja. Altså, jeg tror, der, hvor jeg har følt allermest sorg, det var helt sikkert, jeg oplevede... at en kæreste var med utro. Og det var bare, altså det var et svigt helt ude af proportioner. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har følt mig så betrayed. Hvor var du, da du opdagede det? Prøv at tage os med skridt for skridt. Uha, jamen altså først, så får jeg en besked, den der, vi skal snakke sammen. Jeg er hjemme, jeg er inde på mit værelse, og jeg er bare sådan, hvad fanden, altså intet hjerte, intet noget som helst, bare sådan, vi skal snakke sammen. Og jeg er bare sådan, det kan vi ikke, jeg er på vej til tandlæge. Og jeg skriver bare alt muligt, sådan, hvad fuck har du gjort? Hvad har du gjort? Altså det er min første tanke, det er bare, hvad har du gjort? Og jeg er bare sådan, Mathilde, jeg kan ikke sige, at vi bliver nødt til at snakke sammen. Og jeg er bare sådan, åh, nu ved jeg det jo fucking, jeg ved jo godt, hvad det er, der skal ske nu. Men jeg skal jo til fucking tandlæge, så jeg... Og jeg har bare så ondt i maven, sådan du ved, jeg kan bare mærke det. Altså sådan, jeg ved, hvad det er, der skal ske, og ens krop ryster, og man har ondt i brystet, og man kan bare mærke, at man er ved at græde. Og jeg bliver bare stadig nødt til at gå ned til den der tandlæge, og jeg sidder, og jeg bliver kaldt ind. Og det første, jeg siger til en prøv, min kæreste, han er i gang med at slå op med mig nu, jeg skal mødes med min kæreste lige bagefter, prøv, jeg er så ødelagt, kan du bare gøre det hurtigt? Jeg skal bare have en tandrens. Og hun kigger mig lige hurtigt igennem, og mens jeg har helt åben mund, så sådan tårne flyder bare ned. Det er så sjovt. Altså, det er sådan en banal historie, men sådan, jeg ligger bare sådan og tuder i den der stol, imens at jeg har åben mund, og sådan en tandlæge, der sidder og renser mine tænder, og jeg får det der lys i øjnene, og det er bare så nederen alting. Og jeg hulker bare med alt det der stål i kæften og vand, ja, der bliver spulet, og den der spyt-ting, der bare nærer mig i siden. Og det eneste, jeg kan tænke på, det er bare, jeg er single om en time. Og så mødes jeg så med ham. Og der leverer han jo så dødstødet, da han har været sammen med hinanden. Og han elsker mig ikke, og han fortryder ikke, at han har været sammen med hinanden, og... alt muligt, Gud ved hvad. Altså, han var ikke særlig sød. Og det blev så også lagt oveni, at det jo var mit første heartbreak. Og min første kæreste. Og selvom at det jo... altså, og igen, man skal også... altså, det er også en virkelig sjov historie, at man sidder i den der tandlægestol. Ja, nu er det. Nu er det. Der var det jo mega forfærdeligt, mega ydmygende. Ej, og hende tandlægen, hun var simpelthen så sød. Det var der, jeg var færdig, så var hun sådan, prøv, jeg er virkelig ked af at høre om det her, fordi jeg har bare ligget og grædt, imens hun har givet mig en tandrens. Og så fik jeg bare alle prøverne, bare stukket i hånden, sådan, her er de, altså, det her det er alt, jeg kan gøre for dig. Og jeg var sådan, tak. Og så lagde jeg det bare ned i min taske. Og så skulle du ud gennem det der venteværelse. Ja. Hvor folk bare har hørt dig hulke. Præcis. Bare med, og jeg kommer ud med helt røde øjne og skal ud på gaden. Og det første, jeg gør, det er også bare, at jeg tænder en smøg. Og så, ja, så gik der en time. Altså, jeg tror, vi sad op sammen i en times tid eller sådan noget, og snakkede ud. Og så rejste jeg mig op, tog min sweater på, og så gik jeg. Og så tror jeg, sendte ham to vrede beskeder. Han svarede på dem. Og så blokerede jeg ham. Og han er faktisk stadig blokeret den dag i dag. og det er ikke for at skulle sådan... Altså, man kan godt være stærk og samtidig være enormt knust. Og være enormt ulykkelig. Og det var jeg virkelig. Og jeg tror, at det der var det værste, det var svigtet. Og det tog mig enormt lang tid at... Altså længere tid, end jeg egentlig havde troet, at komme sådan helt ovenpå igen. Og altså selv da jeg mødte ham, jeg er kæreste med nu, der gik lang tid før, at jeg gad at åbne op for ham. Og at jeg rent faktisk gad at vise ham følelser, fordi at jeg magtede simpelthen ikke at give ham et hjerte, som han alligevel ville smide væk. Som fucking gårdsdagens tampon. Altså, jeg ved ikke. Altså, og det, fordi det var jo det, jeg følte med min ekskæreste. Jeg følte, altså, jeg har aldrig nogensinde følt mig sådan mere sølle, eller altså, brugt. Og jeg tænkte, det gør han jo også. Det gør han også, så hvorfor skal jeg give ham mit hjerte? Han knuser alligevel igen. Og det måtte han jo så bevise, at det gør jeg altså ikke. Jeg skal nok opføre mig pænt. Og nu er vi jo så kærester. Og det blev vi for sådan 2 uger siden, tror jeg. Okay. Halvanden uge siden. Ja, det har taget mig rigtig lang tid, og jeg har set med ham siden i... siden sådan, oktober, tror jeg. Det har taget os så lang tid, eller i hvert fald taget mig så lang tid, at kunne sige, okay, fint nok, nu er vi kærester. Og jeg kan snakke om det, og jeg kan smile over, hvor ynkelig jeg var i den der tandlægestol. Og hvor det var ikke dig, der var ynkelig. Det skulle da ham, der var ynglig. Ja. Mathilde, fortæl om et øjeblik, du fortryder. Åh, ja. Ej, der er så mange. Der er virkelig, der er fandme mange øjeblik, man fortryder. Jeg tror, ja. Okay, min største regret, og det er sådan et dumt minde, der bare haunter mig, og som har håndtet mig, siden jeg var 7 år gammel. Jeg gik på en privat hippieskole på Østerbro. Og der var den her dreng i klassen, som jeg var mega forelsket i, og han var også rigtig forelsket i mig, og vi havde sådan lidt et on-and-off forhold, indtil jeg flyttede ud, eller jeg gik ud af folkeskolen i 4. klasse. Men jeg havde enormt svært ved at håndtere mine følelser. Og jeg kunne faktisk heller ikke rigtig sige det til ham, og jeg kunne heller ikke rigtig... Vi blev ved med at blive kærester, og så ville jeg slå op med ham over sms. Sådan rigtig douchey. Vi er jo børn, ja. Men der er den her ene ting, jeg gjorde for ligesom at skubbe ham væk. Eller for sådan at få ham til ikke at være så meget sådan mi med mig. Og det var, at hans store søster, som var sådan ret... Jeg tror, hun har været teenager eller sådan noget. Hun fulgte ham i skole. Og så kyssede hun ham farvel. Og så kigger jeg bare på ham. Åh, kysser du din store søster? Og hans ansigtsudtryk var bare sådan, som en hund, der bare bliver råbt af. Og jeg fortrød det bare det sekund, at det var kommet ud. Jeg sagde det jo bare for at være spydig, og for at sådan, at jeg ved ikke, at skubbe ham lidt væk. Men jeg fortryder det bare, og jeg fortryder det den dag i dag. Så undskyld Frederik, undskyld at jeg var meget ung og dum, og ikke kunne italesætte mine følelser konstruktivt. Det kan jeg i dag. I'm sorry. Jeg tænker på det rigtig tit. Jeg håber, du er kommet over det. Ja. Ej, og min store søster. Ej, det er bare heller ikke godt at fuck med svigerfamilien. Det blev ikke til noget. Men det er hver gang, jeg tænker på ham, så tænker jeg på det her øjeblik. Og jeg bliver bare sådan fyldt med skam. Ej, det er så dumt et øjeblik. Altså, da du fortalte historien, sad du også og kunne næsten ikke åbne øjnene. Altså, jeg kan godt mærke på dig, at du sådan helt reelt, også bare i dit kropssprog, du synes faktisk, det er pinligt. Ja. At du har været sådan. Ja, at jeg har været så altså led over for et menneske, som var min ven, og som godt kunne lide mig. Og at jeg reagerede på den måde. Jeg synes, det er enormt pinligt, at jeg har på en eller anden måde været med til, eller jeg har gjort ham ked af det, og at jeg har sådan lidt ydmyget ham. Og det var også mere sådan at ydmyge lidt mig selv foran hans familie, og jeg kom jo tit hjem til hans familie. Vi havde legegrupper, og vi var jo venner, og ej, jeg havde det så dårligt. Og jeg kunne næsten ikke kigge på hans store søster længere. Det var faktisk så galt, at jeg havde svært ved at kigge hende i øjnene efter det, fordi jeg følte, at hun dømte mig, fordi jeg var dum, og fordi jeg var tarvelig, men jeg kunne bare simpelthen ikke håndtere mine følelser, eller sige fra, eller... Det er en fortrydelse, der stadig tydeligvis lever i dig, Mathilde, men hvis nu du skulle dø i morgen, har du så i det store hele været tilfreds? Ja, ja, 100%. Jeg elsker at leve, og selvom at jeg jo selvfølgelig har oplevet mange ting, og der stadig er rigtig mange ting, jeg stadig kunne nå at se og nå at gøre, og jeg ikke føler, at jeg har set det, jeg ville, så vil jeg være tilfreds. Jeg har gjort rigtig meget, og jeg har været omringet af rigtig meget kærlighed, så jeg vil have det okay. 7-9-13. Selvfølgelig. Skal vi gøre det? Let's do it, man. Jeg glæder mig. Ej, hvor er det sjovt. Ja. Godt, Mathilde. Vi har drukket lidt kaffe, og jeg har skrevet udkastet til, hvordan din nekrolog kunne lyde, yeah, hvis du skulle dø i morgen. Har du ikke lyst til at læse det op? Skal jeg selv læse det op? Ja. Ej, okay. Okay, ej, det vil jeg mega gerne. Det kan jeg godt se, du vil. Så ryk lige pærene og kaffen, og så kan du få min computer her. Jeg, Mathilde, er i dag afgået ved døden. Man kan tage pigen ud af Nørrebro, men ikke Nørrebro ud af pigen. Til gengæld behøvede man ingen af delene, for jeg levede hele mit liv i bydelen. Jeg så mit liv som noget smerteligt banalt og intet ekstraordinært. Jeg tog i hvert fald den vej i livet, der kan være forventet af et pragteksemplar af en ung. Først i folkeskole, så på gymnasiet og senere på universitetet, uden for mange mellemregninger. Men det var alligevel ret specielt, for det lå ikke lige frem i min families DNA at gå den akademiske vej. Den sociale arv trodsede jeg allerede som 7-årig til en juleaften i Husum. Som barn er de værste gaver de bløde eller den kedelige store bog, jeg fik om det gamle Egypten. Så blev jeg ældre og fandt faktisk ud af, det var den bedste gave, jeg kunne have fået. Gaven er accept, også selvom jeg ikke var som de andre børn i min familie. Jeg mistede min uskyld allerede i 4. klasse på skolebiblioteket, da jeg fandt en historiebog, der for en gang skyld ikke afbildede verdenshistorien som rosenrød. Det gav mig et større perspektiv på den verden, jeg levede i. Og når andre husker at være taknemmelige over, at de ikke sulter som børnene i Afrika, var jeg taknemmelig over ikke at skulle dø af pesten som dem i historiebogen. Det er så sandt, det der. Jeg levede et liv, hvor jeg hurtigt måtte lære at elske det, jeg havde, hvis jeg gerne ville være glad. Exposure therapy, om man vil. Derfor så jeg frygten i øjnene og fik huller i ørerne, så gyserfilm alligevel, og tvang mig selv til at smile i smilets by. Det var jeg stolt af at kunne. Jeg var også stolt af at have været en god veninde. Også selvom jeg kunne lyde som en dårlig indflydelse, når jeg drak mine venner fulde og trøstede dem efter et breakup eller en indrømmelse om deres seksualitet. Mit første heartbreak var ikke smukt som i en film, hvor man har lidt tårer i øjnene, mens man ser solen symbolsk gå ned over vandet. For mig var det rendyrket og rå sorg at hulke med fingre i munden til en tandrensning. Det kunne jeg heldigvis grine af igen. Men det efterlod sig stadig nogle ar, jeg bar rundt på i form af trust issues. Jeg var tilfreds med mit liv og den kærlighed, jeg bidrog til at dele ud af. Jeg levede et liv med centrale venskaber, hvor der ikke blev holdt regnskab. Det sidste, jeg så, var som scenen fra ungdoms Comic of Age, romcomen The Perks of Being a Wallflower, hvor hovedpersonen kører gennem en tunnel i bil og føler sig uendelig og udødelig. Det var mig i en åben ladevogn på vej til Dragør med min studenterhue på. Ja, Det er så rigtigt. Ej, det er så rigtigt. Kan du genkende din fortælling i det her mindeord? Ja, det kan jeg i hvert fald. Så du ville egentlig have det okay med, hvis det var det, der stod tilbage, hvis du skulle dø i morgen? Ja. Altså nu det er jo... Det er jo ikke fordi, at jeg har opfundet kuren på fattigdom i verden, eller at jeg har... Det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo ikke opfundet den dybe tallerken her i livet, og det er jo heller ikke meget, jeg har set. Men når jeg læser det her, så kommer det jo lidt i perspektiv, at jeg rent faktisk har gjort mere, end man egentlig tænker. Altså, sådan, man har jo faktisk opnået rigtig meget, og man har givet rigtig meget kærlighed, og man har vist andre mennesker og fået vist selv, hvordan man burde være over for andre mennesker. Og man skal jo... Altså, når jeg læser det her, så er der mega meget kærlighed. Der er mega meget kærlighed i mit liv. Og det tror jeg egentlig er det vigtigste. Så tror jeg, at opfinde et eller andet, det er måske ikke så vigtigt alligevel. Det er måske også mere, hvem der husker en. Hvem husker dig, og ikke hvorfor de husker dig. Ja. Fint. Tak for at dele åbent og ærligt. Selv tak. Bliver du rørt nu? Nej, altså jo, altså selvfølgelig gør jeg det. Altså jeg tror bare, at alt er love, som de siger i Skam. Alt er love. Alt er love. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.